Галоўны паліцыянт краіны быў поўнаю супрацьлегласцю шэфу бяспекі, высокі, падхорцісты і да бляску выгалены. Кароль сардэчна павітаўся з ім за руку, пасадзіў госця за стол і наліў віна. «Не, нічога не здарылася», – адказаў манарх на запытальны позірк. «Просто захацелася пасядзець з чалавекам, якому давяраеш, нібы самому сабе. У краіне такіх двое – ты і начальнік службы бяспекі. Ён толькі што пайшоў. Дзяржаўныя справы. Засталося пару нюансаў, якія мы не паспелі абмеркаваць. Я не затрымаю цябе. Праз гадзіну будзеш абдымаць сваю здобную жоначку або каго захочаш. А пакуль узбадзёрся старым добрым бургундскім. Бараніна, праўда, астыла». Міністр паліцыі акуратна асушыў келіх, прамакнуў вусны сурветку і агледзеў стол. «Рэкамендую ласіную каўбаску», – сказаў кароль. Галоўны паліцыянт пасунуў да сябе талерку і са смакам узяўся закусваць. Тым часам кароль падсеў да бюро ў стылі ампіры і пачаў хутка пісаць. Праз колькі хвілінаў на пакладзеным перад ім аркушы начальнік паліцыі прачытаў: «Сёння табе не давядзецца спаць. Паступілі самыя дакладныя звесткі, што блізу гадзіны ночы ў сталіцы будзе здзейсненае дзёрзкае цынічнае забойства. Пра астатняе пагаворам у парку. Сцены маюць вушы ў каралеўскіх рэзідэнцыях». Міністр наліў сабе бургундскага, засяроджана выпіў і ўстаў. Кароль узяў яго пад руку і ўжо ў дзвярах дадаў да напісанага: «У адных людзях жыве Бог, у другіх д'ябал, а ў некаторых адно глісты і мікробы». Вярнуўшыся праз чвэрць гадзіны ў залю, кароль напоўніў свой келіх, але піць не стаў. Ён падышоў да дзвюх прынесеных шэфам бяспекі скураных валізак, паважыў іх у руках і выбраў больш пакоўную. Паклаў яе на камінную доску, трохі пакруціў колцы замковы, упэўніўшыся ў іхняй надзейнасці, дастаў з шуфляды бюро вялікі паляўнічы нож. Праверыўшы ягоную вастрыню, кароль застаўся задаволены і ўвагнаў джала ў валізку. Нож лёгка разрэзаў светла-брунатную скуру па перыметры. Валізка была наладаваная простымі папяровымі тэчкамі на тасёмках. Кароль пасунуў да каміну цяжкое, абабітае зялёным аксамітам крэсла, паставіў на камінавую доску келіх з віном і паклаў на калені верхнюю тэчку. Ён, не спісаючыся, развязаў белыя тасёмкі, але раптам ускочыў і з лютасцю спурнуў тэчку ў камін. З наступнай тэчкой усё паўтарылася. Другую валізку ён распаласаваў ножом крыш-накрыш і рвануў скуру рукой. Вынік быў той самы. У гэтым месцы крыніцы, якімі карыстаўся аўтар, пачынаюць пярэчыць адна адной, прычым розначытанні набываюць настолькі прынцыповы характар, што змушаюць падаць абодва варыянты. Паводле першага у тэчках ляжала некранута чыстая папера. Паводле другога папера ў тэчках таксама уяўляла сабой белую нерус, але пасярод кожнага верхняга аркуша было каліграфічным почеркам выведзена: «А вось табе хуй». Прааналізаваўшы ўсе дадзеныя, чытач можа самастойна выбраць найбольш верагодны працяг.